ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرق تويه قصة مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مرچیگین مجلس بیان در اولین جمعه ماه مبارک ربیع الاول چهارمی ماه بر حسب تقویم از سال 1431 هجری قمری و با سیوم بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی قرار گرفته. موضوع بیان مطالب که با گذشته این بیان پیوسته و مرتبطه. جمعه قبلی قرآن عظیم این آیه قرائت بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک میت و انهم میتون. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت بودی ودا از ای دنیا و رحلت و سفر به عالم عقبا و رسیدن به ملأ اعلی اطلاع و خبردار کنه گوتا. از یک سو نبوت و بعثت 23 سال تکمیل اتگا رسول پاک علیہ الصلات والسلام در آخرین سفر زیارت بیت اللہ الحرام با ادای حج اکبر در جمع تعداد غفیر و عظیم از یاران وفادار و تی اسلام عظیم و جامعی رکن حج ادای ضمن در عرفات و منا با سه سخنرانی و خطابه غرا یک سخنرانی در مقام مسجد نمره امروزی مسجد ابراهیم علیه السلام و دو سخنرانی در منا سرزمینا اسلام آج جامعیتی که در روز جمعه نهم سال 10 هجری برای حضرت علیه السلام در وادی عرفات اعلام بتگا اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. اللہ عزوجلال اعلان فرمائیں در حالی که پیغمبر علیہ السلام در وقوف عرفات مهمترین رکن حجۃ الاسلام ادایا مشغولا ای آیه کریمه نازل ہو که اے پیغمبر مروچی این تاریخا منی خدایا برای شما شمی دینار کمال عطا فرمائید مروچی شمی دین من کامل کو یعنی یہ تا قیام قیامتا برای انسانیت اعلان ہے کہ اسلام دین کامل ترین دین اندر دنیا و اسلام یک گوشه جزئی تا کم ترین نقصی و کوتاهی و کمبود نداری که مسلمان خیال بکن که ادا کمبودی هستی من چه دیگه دینی یا چه مسیحیت یا چه یهودیت یا ادیان دیگر دنیا آ کمبودا تکمیل کتن کن. و اتممت علیکم نعمتی و آن نعمت اسلام و وحی که مرا برای شما مد نظرت مروشی من آیا به اتمام رسیدا و رضیت لکم الاسلام دینا و ای مسلمین از میان ادیان دنیا اگر یک دینی یا غیر اسلام دیگران به صورت فردی یا گروهی برای وقت انتخاب کتب و درچتا چون بزانی که دین مبین اسلام من اللہ که من علم محیط و وسیع من برای شما ای دین انتخاب فرمائن تا و من وطی رضایتا همین دین سرا اظهار کنگو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. غیر از اسلام کسی ہر دین شہاز بکا آدین آئیے مردود ہے اللہ دربارہ. نسبت بے دین اسلام کمال و جمال و زیبائی و کامل و تکمیل بودنا ای اطلاع به حضرت علیہ السلام در ہنچی عظیمین تاریخی روچی دیگو و حضرت علیہ السلام در دو خطبهی که در سرزمین منا اعلام فرمائیں اسلام یہ کامل بودن و جامع بودن حضرت در جمع یاران و صحابہ و مسلمین اعلام فرمائیں و روش حج و احکام مهم اسلام بلکہ بوشی کے ادنا تا اعلی احکامی کے لازمتا حضرت در جامع بیان فرمائیں تھی. و آخرا فرمائیں تھی کہ اے مردم الا هل بلغتو آیا شما قبول داری که من آنچه که خدای ذوالجلال به من فرمان داده یا سالها پیش که یا ایها النبی و بلغ ما انزل الیک من ربک، ای من نبی آنچه از طرف تی رب و پروردگار به سوی تو رهده گوته برسیم به مردم و اگر تی مرسینه گرا فما بلغت رسالتا، تو اللہ ذوالجلال نبوت و رسالتا برای مردم بیان نکتب و نرسیتا. الان شما بوشی ای ملت حاضر در سرزمین منا که آیا من اللہ ذوالجلال کی دستور اجرا کد و شما رو حق ابلاغ به شما من رسیت و تبلیغ من کویا رسیتا یا نرسیتا ما؟ اگر شما ای ارائزا و ای نقاط سرا تدبر کنی ذهن نشین کنی شما را خیلی مشکلات و مسائل اعتقادی و مسائل فکری جواب در مقابل دیگه گروه ها حاصل بی. صحابه عرض کو که بلا یا رسول الله، تو خدای رسینگی دستورات به ما رسیند. حضرتا یوں ارشاد فرمائیں کہ اللهم فاشهد، پروردگارا تو گواہ بو، تو ود اشکنگی کہ این ملت مسلمان اعتراف داری که من وتی وظیفه تبلیغ رسانیدن احکام و مطالبی که به امت رسیدگی که من به آن رسیدم. و ارشاد فرمائیں شما یہ روچ زانی چی روچی نهایتا نوتی فرمائیں صحابہ ادب کو سکوت کو یا فرمائیں کہ ما فکر کو حضرت دنگ نامی بندی تھی میں نزدیکا یہ نام روچ نام یوم النہر عید الاضحی روچی بل ما فکر کو واجہ دگنامی روچا پرکا و معمولا صحابہ ادب ہمیشی در جواب کہ ارزش کو کہ اللہ و رسوله اعلم. حضرت فرمائیں کہ مگر یوم النہر نہیں روچ ہما نام قدیمی کہ روچا مردم خوشتر النہر کا پسا زبح کا و قربانی دا دم شکرانی حج تمتو و قران ادائی کا. صحابہ عرض کو بلے یا رسول اللہ اے ماہ جمعی. صحابہ ہما جواب دا فکر شکو حضرت دگ نامی ایری کن روات آیا دا تا انکہ حضرت روات فرمائیں کہ آیا اے ماہ زی حجے ماہ نہیں یہ ہما ماہ نہیں کہ در اے ماہ فریضی اسلام مهمی بنام حج ادا کنک بھی وزی حج یا ذی الحج نام نہیں. صحابہ عرض کنم بلے فرمانے کہ یہ ملک یہ سرزمین یہ شہر کجا شہر کجا ملک ہے؟ منا کے یک حصے سرزمین مکہ ہیں. یہ ملک کجا ملک ہیں؟ ایو بلد ہذا یہ کجا شہر ہیں؟ آخر حضرتا جواب دا کہ یہ شہر مکہ شہر ہیں. وہ تھی فرمانے سرزمین حرام ہیں. اذا سے حرمت واجہ اشارہ فرمائیں یکی شہر سرزمین حرم ہے حرمت کی یہ محدودہ منا تا مزدلفہ تا چندین کلومتر مربع مجموعاً در اطراف شہر کعبہ شہر مکہ معظمہ سرزمین حرم نام دی یعنی سرزمین محترم. او دا نہ شکار حلال ہے یہ بیابانانی تھا نہ امدن مگسی کشک حلال نہیں مورچی آزار حلال نہیں سبزی علف و گیاہی خود روی آئی برگ حلال نہیں ہر کس کاہی درخت یہ شاخی بکرشی قیمت بادی ربکنا قیمت زانو کی افراد مشمت دولتا وقتی کہ ایک منطقیہ منابع طبیعی ذریعہ اعلام کرنا کہ یہ منطقہ یہ جنگل اسی حفاظت شدے یا عموم جنگلہ ترندار کسی ببری ہمو داتور حشک بکا یاری ترا اگر جریمہ بکا منابع طبیعی جریمہ ہی کا تو داری ترین برتا و جان ایک شی تو ہمو دا وہ شنتا کو حشک تو بیار تکتا یا بر وقت کتنے کو بھی جریمہ ہی کا بنابر مسائلہ اجتماعی مسائلہ کشوری یا قانونی ہے کہ انسان بعد از نشی طبیعت میں کہا ہم خوب ہے مراتے و جنگل ہائے اطراف و داخل ایک مملکتی باید آنی ہم رعایت و حفاظت بھی کہ تحدی بحدی مرسی کے آخر بیابانها لم یزرعو خشک و برہوت بمانا اللہ ذوالجلالہ مکہ صدہا کلومیتر چہار اطراف کوہ بیابانانی درخت و دار و علف و گیاہ خود روہ مگر انچکہ خود انسانہ بکشا تعرضہ معنی قرار داد لا یلتقط ساقطتها ولا یعدد شجرها مکہ سرزمین حرم حدود درخت برگ جائز نہیں و حتی درختان یک کنٹگی برگ جائز نہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب اموی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کہاں کہ الا لازخر یا رسول اللہ فانہو لقیننا ولبیوتنا او کما قال یا رسول اللہ درخت ندک بلوچی وشن ندک فارسی تا گزنا یا گزنی دشتی خدا یا اے اللہ رسول یہ درخت تو استثناء بکن اسی اجازہ بدے پچھے کہ ماروتی قبرانی والوغانی سرا اسی احتیاج ہے کہ پھر بھی نہیں ان لوغانی سقفانہ محفوظ کرنے یا قبرانی سنگانی سرا اسی ارکنی کہا و بعدا خاک بریچیں و بعضی موارد میں آہنگار یا زیور آلات اڑکنو کی استاد چیشیا استفادہ کرنا چیشی اشکرا چیشی آتشا استفادہ کرنا. حضرتہ فرمائیں کہ اللہ لازخر اللہ لازخر اسی مستثنہ ہے اللہ تعالی عنہ زمان خلافت واجہ بعد امیر الحجاج حج تشریف فرمایا، مسئلہ یہ پیش ہوا کہ حضرت ایک شخصی آئے جائے حرم حدود ایک کبوتری نشتہ، یہ کبوتر شور داتا شورندگی، کبوتر چودی جہاں پرواز کتا کوہ صفائے سوراخی تعرفتا او دا ماری بتا ہما سوراخا مارا یہ کبوتر جدگو کبوتر مرتا، حضرت فتوہ دا کہ یہ کبوتر قیمت تعین بکن قیمت بعد صدقہ بکن بفقرہ، چون عامل ہما شور دیو بتا کشی مار بجانتی، بس حرمت سرزمین حرام یک، حرمت ماہ ذی الحجہ کے چھ ماہائے حرام ہیں، ماہائے با احترام ہیں، و حرمت و احترام روز دہم ذی الحجہ، کہ از روزہائے حرام و محترم ہیں، اسے حرمت حضرت اشارہ فرمانی و بعض خطاب کا امتا فرمانی کہ بزانی کہ شمع جان شمع مال شمع آبرو و شمع خون یکی دیگر سرا انچو محترم ہیں کہ مروچگی روز در مروچگی ماہ در مروچگی یہ شہر کیوں گچتو محترم ہیں، ہمیں انسانیت حرمت آئیے خون ریچگ آئیے مال برگ آئیے بی آبرو و صبح کو بھی عزت کرنگی کہ مروچی متاسفانہ بوسیلے مسلمانہ ہر روز ہر روچے چندین ساعت تا یہ اقدام ہائے غیر مشروع خبر ببوش رسی کہ فلان مردم جنگ بو فلانی پلگ بو فلانی راہ بندان کنگ بو فلانی احانت کنگ بو، آبروی مسلم بحث بد ایک جدائی بحث مفصلی، بہرحال حضرت حج ادا فرمائیں تگا و چہار دہوں اسی حج شبا حضرت چمکا بسوئے مدینہ طیبہ رہسپار اتگا واجہ مدینہ وارد ہو، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل کرنے یا قبل دشی، و حضرت فرمائے کہ در ای صورت منا منی چھ دنیا سفر کرنے گے اطلاع دے آئیو تھا، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما بعد از خطبے و وقوف روز عرفات کہ نوہوں میں ذی الحجہ سال دی ہجریات نبی علیہ السلام در ای زندگی سوری دنیا حیات ظاہری دنیا ہشتاد یک روچ پیغمبر علیہ السلام در دنیا تشریف فرمایا، از ای جہت میں عرض کت کہ نبی زندگا دربارے روز ولادت و روز وفات رسول خدا علیہ الصلات والسلام اقوال مختلفی دارن، مشہور بین عوام اہل سنت دوازدہ ربیع الاول ہم ولادت ہم وفات، مشہور نزد برادران شیعہ ولادت 17 ربیع الاول ہیں، وفات 28 صفر ہیں، البتہ کہ از میان علماء شیعہ کسانی ہستن کہ آیا ہم 12 ربیع الاول یوم ولادت بودا قائل، و بالندرت از میان اہل سنت کسانی ہست کہ ہفتہم ربیع الاول یوم ولادت بودا ہم قائل، در حد یک نفری چادیم یک نفری چیدیم، ولی علم حیات و حساب گرانی عالم علماء ریاضی ریاضی دانان و حیات دانان معتقدن کہ هیچ کدام از اشان روز ولادت یا وفات نہیں، محمود پاشا فلکی مصری حیات دان شهیر و معروف زمان و در دنیا در کتاب افادت الافهام فی تقویم العرب فی الاسلام یا قبل الاسلام ادھر نویسی کے من اشاره هم گفت که چون حیعت دانه و نبی علیه السلام حیات طیبه 63 سال حضرت ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات رجا آفتاب خورشید کسوف کتا با محاسبه این روز کسوف در آخرین سال حیات رسول خدا علیه السلام محمود پاشا محاسبه کن که نبی علیه السلام ولادت طیبه نهم ربیع الاول و نبی علیه السلام ولادت با سعادت یکم ربیع الاول وفات یکم ربیع الاول ولادت نهم ربیع الاول بعض نویسندگان گوشن که از لحاظ محاسبات ماهای هجری و غیر هجری شنتا خدشات احتمالات هم ها ادا این نقطه قابل توجه هی که اگر نبی علیه السلام ولادت مختلفی هی اردون گوشی ہو آبختی سواددار کم و یا توجه به این مولود مسعود شخصیت با عظمتی که اللہ تعالی بعدن آشکارا فرمائیں ہر کسات نیست تک اشیاء بنویسی مثلا گرچہ ای ہم درستی گزینے توجیہ نہیں چرا کہ معجزاتی کے بعد از ولادتا خرق عاداتی کے ظاہر ہوتا گتا و مردم مکہ حد اقل از آیان با خبرتا بے شخصیت استثنائی و مخصوص بودن این مولود با سعادت همگان پی برده گا حضرت والده مطهره سیده آمنه فرمائنی وقتی که حضرت به دنیا یاد یک نور متلالی بو عالم تها که منی چمانی دیما بسرای شام قصران ظاهر بودا و سا اصاوت ان غاضت بحیرتها و رد واردها بالغیز حین زمی دریاچه سابا خوشگو آتش مورد پرستش مجوسیان در ایران آن زمان که 1000 سال سابقه روشنایی هست یک هو خاموش بود این نشانیت که هر چیزی که منصوب به کفر آیه زوال و آیه نابودی روش با ولادت با سعادت این مولود مسعود فرار است و 14 کنگره از کاخ و ایوان کسرا سرنگون ولی چرا در تاریخ وفات اختلاف بعد از شی که حضرت نبوت و رسالت برای تمام عالمیان آشکار ہے چه دا مباد یہ درس بگیرے کہ از دیدگاہ صحابہ و یارانی کے با اشارے ابروی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تی جانا برکف گیر کنگا قربان کنگا آمادیتا برای آیا ای تاریخ پرستی به تعبیری که منی کنو مهمت که چه روچی به دنیای حتا و چه روچی از دنیا رخصت بودتا آنوت آقا و مولا امام انبیاء علیه مصلاحات و السلام سنتانی پیروی و وتی خلق و خوی و تی رفتار و کردار و تی تمام ذره ذره اعمال زندگی مطابق حضرت زندگی گوازینک برای آن چیزی که مهمه این نقطه آشعاری مردم نہ تھا، آیا شعور شخصیتا نہ تھا، نہ شعار آکسانیتا کہ از رسول پاک علیہ السلام مقصد بھی ستا آیا حدف ہوتی بدست یارتگا مطابقت و مطابعت با سنت های پیامبر، آنی زندگی مطابق پیغمبر زندگی، آنی موت مطابق پیغمبر علیہ السلام زندگی، و آنی پرس مطابق پیغمبر علیہ السلام پرسا، و آنی شادی و جشن مطابق رسول خدا علیہ السلام جشن. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم 10 سالہ رسول خدا علیہ السلام فرمانی کہ قسم بخدا آروچی کے خدا رسول علیہ السلام مدینہ شہر داخل ہو ہر چیز مدینہ منور و درخشان و روشنی بخش و روشنا ہو، نہ تنہا روشنا، ہر چیز روشنی بخش ہو برائے دکرا. و فرمانی آروچی کہ حضرت دنیا رحلت فرمائیں ازلم کل شے، ہر چیز مدینہ بمیشہ من دیما تاریخ ہو تو سیاہ تر رہی گوش. آغاز بیماری حضرت علیہ السلام برای شما بیان کنگ بود که چهار شنبه شب 18 یا 19 ماه صفر آغاز بود که واجه در بقیع شریف تشریف برتگا و بی بی میمونه رضی اللہ تعالی عنہا نوبت ای شب حضرت برگشت در بازگشت یک سر دردی حضرت محسوس بود. یک روچی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیما حضرتا بطور مطایبہ با خوشتبعی باوتی اہلیے محترمہ فرمائیں، بی بی عائشہ فرمائیں بزن بی بی سر ہم درد کنگے کم کی بی بی اپی سر وشت وارسا وای منی سر کے درد کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حلم و صبر در مقابل سختی ها و حضرت بی بی تسلی خاطرہ نو ظاہر کو اظہار کو دی سر درد فرماتی بلکہ من بعد بگشو عائشہ کہ وا راسا منی سر درد کا. اگر تی سر درد کا مہم نہیں واجہ شوخی فرمائیں مطایبی فرمائیں کچھ اہلیے بزرگوارا عائشہ گتی سردرد کو و در نتیجہ یہ سردرد تو بمرے من ترا کفن کنائنو، من ترا جنواز جنازے وانو تی سرا و ترا دفن کنو. خب بی بی ہما بن کے معمولان عزیزانی و ہمسرہائے نسبت بیوتی شوہرہ عزیزین افراد شان محبوبیت و ناز و تنازی بی بیا فرمائیں کہ ہاں تو انزاروں پہ من مرگا راضی ہے ہمارو چی کہ من ببرون تو من دفن کنے چی دفن فارغ بے دیگ بی بی تو سانگ کنے و آیا من لوگ تو کیا رہے. حضرت تعبیری فرمائیں کہ قرآن عظیم آیات تقریباً کہ اے مومنات غافلات چیزی واجہ ارشاد نہ فرمائیں تی وفات بارایا، ولی ہمیں جملے فرمائیں کہ یعنی شما چاہت واغیت کے در پیشیں چاہیے بھی خبر ہے، یعنی یہ اشارہ ہوتا کہ حضرت علیہ السلام قبل از ازواج مطہرات دنیا سفر فرمائیں. شما جمعہ قبل اشکت کے نبی علیہ السلام مرتب جویایا کہ من باندہ کئی لوگ نوبت ہیں، 5 روچ حضرت علیہ السلام وقت تشریف کو با بیماری دواریاں نوبتانی رعایت کو و ای موضوع قسم و جنینانی ای حق برا شما بیان کنگ ہو کہ حدیث صریح تھا کسی کے دو جن مسلم ہا یک کی طرف بلی تھی تو آئی مچاری قیامت روجا نصف بدن و یہ خشک بیچ قبر پا دی. و نبی علیہ السلام ذمہ یہ تقسیم شبانی واجب ہم نہ بلکہ بصورت غیر واجب حضرت بازم توری رعایت کو کہ ہچ کسی مثل حضرت رعایت نہ تو انت باہمی بیماری حالتا پنج شبا واجہ پنج بی بی لوگا رفت آمد کو ولی مرتب ہمیں سوالا کہ باندواری کئی نوبت بی بی بیاں متوجہ بودن کہ حضرت عائشہ صدیقہ ان نوبت منتظر ہیں تو چرا علت چیئے شیہ من بیان کو بعض خوبیاں کہ جوانی یاد ہیں بعد بھی شیہ بیان مکان کہ چرا واجہ یہ چیزیں لوٹ ہو گئے جائزہ ہی دیں انشاءاللہ ہاں وحی حتا ماشاءاللہ تی جائزہ حسد انشاءاللہ جو حضرتا یہ تجربہ بودتا گا کہ ہیچ جنین یہ بستر سرا بجد عائشہ صدیقہ بستر ہیچ جنین یہ خان اتحاد جبرائیل نہیں آتا واحد چی خدا جانبانا یارتا بجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہ انہو حضرتا تمایل و شوق ہستا کہ رب العالمین وحی نازل ببی و من شاد دیگر لوگی تحب و اللہ حضر جلال وحی نئے زدر عائشہ صدیقہ لوگا برون بی بیاں این نقطہ متوجہ ہوتا و حضرت فاطمہ تو زہرہ سیدت و نساء العالمین براوتی پدر بزرگوارا چوتی ماتوہ نامادریاں رفت و اجازہ گفت کے نوبت دگرانی پش گفتا ولی اجازہ دے کہ منی بابا رسول مکرم علیہ السلام دل کا شکل کہ حضرت عائشہ صدیقہ منزل تہا بروت ایام بیماری اب بگازینی تا خدای تندرست گا گرا پدش میں دباری گانا نوبتانا رعایت فرمائے بین حضرت فاطمہ و حضرت عائشہ دشمنی ہے دشمن براوتی دشمنہ اس فارشان کا رو ہم حبوگانی من نتان گری و چا آپ بی بی لوگا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ لوگا بی بی راضی ہوتا ہے واجہ ہر کجا رو استراحت فرمانی آئی صاحب اختیار ہے مارا حرف ہی نہیں بی بی عائشہ صدیقہ لوگا کیا بو کیا حضرت علی مرتضی و حضرت عباس رضی اللہ عنہما درمیان حضرت علی و بی بی عائشہ عداوت ہے کہ حضرت عباس جوان ایک نیمہ کی حضرت عباس ایک نیمہ کی حضرت علی گری تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ منزلی برا و عید و شنبہ روزی از عید و شنبہ تا دو شنبہ کے روز وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہشت روز نبی علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ دو شنبہ سہ شنبہ چار شنبہ پس شنبہ جمعہ بعض یہ پنج روز نمازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارکیں پادام تا قدرت رفتن تا مسجدہ مسجدہ نماز وقت اقامہ فرمانی و آخرین نمازی کہ حضرت با جماعت مسجد نبوی شریف تا امام پیامبران صحابہ کرام امامت فرمانی جمعہ شب مغرب نماز یہ نماز دوین رکعتاں حضرت سورہ مبارکہ اول مرسلات قرأت فرمانی صحابی یہ بات سوز درون نقل کن کہ یہ نماز آباد تکبر امام المرسلین علیہ السلام صدا زیبا و آواز دل نواز در نماز بمیک گوشان تلاوت قرآن عظیم میک گوشان تا نیہ دی عشاء وقت داخل ہو حضرت علیہ السلام حال توری ہے کہ گاہی اغمائے ہو بے تلفظ آمیانہ امروز حالت غما پیشیات حضرت جب برا حضرت متوجہ ہو چشم نرگسی نی باز فرمائیں تھا سوال کو کہ نماز عشاء وانگ ہو عرض کا نگو کہ حضرت منتظر انتی مردوں فرمانتی کہ آپ بیاری میں غسل کنوں شاید طبیعت سبق ببین یا مقدار ہے غسل فرمائیں, وقتی حرکت کو بھی طرف مسجد پا دیے برو دوبارہ غشی فرمائیں, دوبارہ بیہوشی آ تا سی بر میں ہمیں ترتیبہ واجہ غسل فرمائیں و پادا وقت بیہوش. حضرت بلال دروازے سر منتظر ہیں, الصلاۃ یا رسول اللہ, نماز وقت. حضرت فرمانی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, من نتوانم بیاؤں ابو بکر دستور دے کہ نماز بوانے نہیں امامت بکمنی مصلی. بلال ایک پارچہ آتش بھی و افسوس تحسر کلمات سر جا کے یعنی و داد جا کے یعنی رسول خدا علیہ السلام میں امامت نہ کہ واجہ تشریف عرض نہ کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کہ یا رسول اللہ منی پدر ابو بکر بسیار رقیق القلب ای قلب نازک ہیں, تی جہا خالقیں آئی پر کت نکا تی جہا اشتاد نکا ہمیں چکل گندی تی جہا مسلح خالقیں آئی باچھ جرعت قلبی تی جہا اشتی ہیں. ابو بکر نرم دلی یا رسول اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق دستور میں فرمانے آئی قوی القلب تیرے در اپہم موارد با جرعت تیرے ہمائی فرما کے نماز وانی نہیں. حضرت فرمانی کنا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نماز وانی نہیں. آخر میں جائے رسی روایت صحیح موجود ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ وتی آدگے گوہرانہ حبوغانہ بے سلام آشما چند نفرہ گوشت کنک شما سفارش کرنے کے حضرت اجازہ بھی فرمانی کہ حضرت عمر نماز بانی نہیں منی پدر نتوان دوا جہ جا بوشت. وقتی ایک آدگے بی بیاں یہ حبرت تائید کنا حضرت گویا با حالت خشم و عصبانیت فرمانی مثلی کہ شما زلیخائے دس گوہرانے ان ہنچ کو زلیخا و زلیخائے دس گوہران مصر دا حضرت یوسف علیہ السلام بھی یک کاری گناہی دعوت کنگتا و حضرت یوسف آ گناہ ہے تمہدار نہا شما ہم گویا کہ با اس سفارش کے بجائے ابو بکر کسی دیگر نماز بدا میں جا کہا پوچھتی منا بھی ایک گناہ دعوت دی. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال علیہ السلام, ابو بکر بعد نماز بدا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عشاء نماز امامت فرمانے باقی سیر اجے نماز جماعت امام رسول اکرم علیہ السلام حیات و زندگی تا حیات طیبہ تا ابو بکر صدیق ہے. از عشاء شب جمعہ حساب کرنے تا فجر صبح دوشنبہ کہ حضرت رحلت فرمانی 17 نماز 17 10 و 7 17 نماز امام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و جناب رسول خدا علیہ السلام درود حیات و طیبہ تشریف فرمائے. غالباً شنبہ یا یک شنبہ ظہر واضح طبیعت یکم کی سبکتر محسوس بھی دستور فرمانی حضرت علی بلا بازو گروہ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ گاہی آترفا یکی طرفا حضرت عباس بنجی کے گفتگی واجہ بازو مبارکہ آترفا گاہی حضرت علی گری گاہی حضرت عباس فرزند گری. ای وقتی حضرت مبارکین پادام قدمین شریفین زمین سرا روح پا اذا نماز اهميت در سباد ما بشما بگیرین که نماز اینقدر مهمه، جماعت اینقدر مهمه، مساجد حاضری پشت امام نمازان اینقدر مهمه که الله نبی با این حالتی که مبارکی قدمان زمین سرا کشورانا بازو دو نفرا داشته واجه مسجد برا. ابو بکر صدیق نماز وانی نگی واجه نزدیک یارم اما جایی که امامت جاهی محراب ازمانا نیست مساجد ولی امامت جا مشخصا صدیق صدا آهسته لذا تکبیرانی توارا جمعیت پشته اشکوت نکا حضرت که الله اکبر بشی سمی الله لمن حمده بشی ابو بکر صدیق یہ صدایا منتقل کا با آواز بلند و جمعیت رس نماز تمام بھی حضرت بشی ابو بکر چرا ہمیں مورد یا مورد دیگر ایک قبلا پیش آتا چرا وقتی که من تر اشارہ کو اتجاہ بوشتا نبوشتا تے وشتی برای ابو قحافہ فرزندہ برای فرزند ابو قحافہ امکان پذیر نہیں کہ امام پیغمبرانی یہ ما بوشتی و امامت بکر حضرت منبر سران اندین اگبو بعد از یہ نماز رہا انصار حقوق واجہ بیان فرمائیں تا مطالبی توسیعی فرمائیں وفود و مہمانی آیا سرکاری مہمانی آیا برای کسی که منی جانشین بی آیا نا ہنچو احترام بکن که من احترام بکن یہود از جزیرت العرب خارج کرے انصار بارے وصیت کا وہ فرمانی کہ من اللہ حکایت صورت فرمانی نا بسراحت فرمانی کہ اللہ ہوتی ایک ماموری بندی رہ دا دنیا ماموریتی انجام دا ماموریتی تمام دو خدا اختیار دا کہ دنیا یا مزید بمانی ہے چھ دنیا برو آخرت نمگا آ شخصا آخرت ہے روگا و اللہ مہمانی ہو خدا امی زبانی برابط پسند کو جمعیت بصورت یک حکایت ہی واقع گوشداری ولی رازدار نبوت یارغار صدیق اکبر لگی زار قطار گری وگا و عرض کن که نفتی که به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله موت جان و پدر و مادران جانانا تی فدیه دی قربان کنی برای تو یا رسول الله تعجب کو ان حاض الشیخ یعنی ما ابو بکر صدیق ہیں یہ گرے وگا نہ تو ان توجیہ کریں کہ حضرت ایک حکایت بیان کریں ایک انسان یہ بند خدای ہے وہ ابو بکر اسی کہ یا رسول اللہ ما پہ تو قربان ببین ما چھ تو پیشواز تو ببین چھ دنیا پر فرمانی ما متوجہ ہوتے ہیں چون در ہمیں خطبہ حضرت فرمائیں کہ انی فرتکم علی الحوض انی فرتکم علی الحوض اے مردوں میں شمیت پیشوازوں بسر حوض کو سر ومن از ہمیں مقام و حوضا مشاہدہ کنگو گندگونی ولی با وفات رسول خدا علیہ السلام و از ای عالم روپوش بوگو پردہ کنگو تشریف برگا صحابہ اوشن کہ ما فهمے کہ رازدار نبوت ابو بکر صدیق انچرا کہ ابو بکر فهمت ما نتوانتا یہ درک بکنے دوشنبہ صبح نبی علیہ السلام وات بہت ہی مبارکین قدمہ پاد چت جہا صدیق اکبر نماز وانے لگے صحابہ سب بستگا بلا تشبیہ یہ پہم کسانی کے ندی ستا مدینہ شریفہ بزانے کی چھ مدینہ کعبہ شریف جنوبی جانب ہے یہ طرف ہے یعنی ادا سب قرار پوچھنا چشو پوچھنا سب بندگ بھاگو بھی طرف کعبہ جنوبہ ادا مسلم کی ستون فرض کرنی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ حجر مبارک ہیں کہ اعلان ہمارے گنبد چیرا ہمیں لوگ تو کبھی بھی عائشہ رسول پاک علیہ السلام آرام فرمائیں حضرت ابو بکر صدیق حمودا آرام فرمائیں حضرت عمر فاروق حمودا آرام فرمائیں آس سرزمین نقطے کے رسول خدا علیہ السلام جسم اطہر ادا آرام فرمائیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سوگند دعا کے چھ کعبہ نہ چھ عرشہ ادھر جبارت رہے پس بقول ایک شاعر واقعا جانے میں بچ لے جائے کہ رسول خدا علیہ السلام زوجہ متحرات درمیان ازواج متحرات درمیان عائشہ صدیقہ حجرہ ہمیں دنیا تھا اللہ چبہشت بری نہ برتر کرا دا تھا یہ ہم بھی عائشہ فضائل دو کا شمار ہے بینی حرم محمدی را صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاقانی شعر ہے مشاعر معروف ہے بینی حرم محمدی را جولان گہ سر سر مدیرہ پیشش دو خلیفہ رخ نہفتے جوزا بکنار شمس خفتے پیغمبر به منزله آفتاب عالم تاب و ابو بکر صدیق به منزله ستاره جوزائیں کہ در کنار آرام فرمائیں آہوی زمین و کعبہ نافے مشکش پسر ابو قحافے ہر سے شدے یک دلو یک راہ چون یک الف و دلام اللہ عجب تشبیہ دا اسے وجود نازنین کنار ہم آرام فرما بوگا خاقانی کو کلمہ اسم ذات مبارک اللہ تشبیہ دا کلمہ اللہ کے نویسن دو لام داری و یک الف ابتدا داری گویا رسول خدا علیہ السلام با الف لام کلمہ اللہ تشبیہ کا و ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہوا ایک کلمہ دو لام مطابق تشبیہ فرما ادا حجر مبارک مثلا یہ طرف ہیں دروازے ہم پرنتی کہ چمودا واضح وقت کہ یہ لوگ تو کہیں حیات طیبہ مسجد تشریف یاری و محل نماز تادیمہ اوشتی دوشنبے صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشتات وات نسبت تمام ایام علالت بہبود کامل اشواجہ حاصلہ لوگا دروازہ نیستا زمانہ پردے پکت ہستا سادہ ہی پردے باری گوال نمون نہیں پردے یا بلا تشبیم گونی نمون نہیں پردے حضرت ای پردہ کنار جا دروازہ جائی قرارداری کے صفحہ وقتی کے بس تقبان بے طرف قبل آیا تعدادی صحابہ پشتنی مگا یہ صحابہ کے روح قبلہ نماز اوشتا شام مشاہدہ کو برا آخرین بار جمال نازنین و رخ زیبائی رسول خدا علیہ السلام ماں کے پردے لیٹیں تو فکر شکو کہ مسجدہ تشریف یاری صحابی فرمائنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور در نقاہت بیماری و چہرہ چہرے زیبائی ایک زیباترین روی در عالم ہستی خدا چنائی اب زیواتر پیدا نکتا ولی در حال سلامت حضرت پوست مبارک صورت سفید سرخ و سفید یہ وقتی برسر مطاحت بیماریا صحابی تشبیح دین یا نورانیت تا یا نقاحت بیماری لہذا کہ حضرت چہرہ انور مثل قرآن ورقہ سفیدہ چہرہ دیکھ ورقی نام نگرہ قرآن ورقہ دولا گشتی چونکہ قرآن اوراق خیلی عزیز ہے قرآن چل ادب معدبانہ تشبیح ایک صحابی دا حضرت چہرے انورا با قرآن صفا تشبیح صحابی تا یک ہنچین شوقی پیدا بھی پشت سرے گواجے چہرے انورا گندک مجھے پردے دی مظاہر ہو نزدیک صحابہ نماز بپروشا حضرت دست پاکانی سرہ دور دیں ہوتا بلا فاصلہ حضرت تبسمی ہم فرمائیں مسلمین در حال برگزاری نماز و جماعت مرشاہدہ فرمائیں تا تبسم و لبخندی فرمائیں خوشحال وہی لبخندی آب مسجدہ منطقہ نور بخشید مشک تقسیم بو مسجد مزید اتراگین بو حضرت بلا فاصلہ صحابہ شورورگا کے احساس کو پردلیتیں دوبارہ منزلہ تشریف احساس بر ہمشی بو کہ حضرات الحمدللہ خوب درو بسلامت ہے ولی انسانان صالح تجربہ بو تک آو دی موت وقت اگر قبلان خیلی صحیح بو تنا ایو دی حالت تندرستی نسبی آنا دس صدیق اکبر بعد از نمازیات حالتی جس کو واجہ ہے الحمدللہ بہتر ہے حضرت علیش جس کو مردمان کے تو خدمت کنگے لوگا حضرت حال چطور ہیں عرض کو کہ الحمدللہ حضرت بہتر ہوتا ہے حضرت عباس کو من جو سیر اچھ دگرا رند تو صاحب اصائی بہتر رہے مدینہ گوشہ گوشہ حضرت نگندے من بنی حاشم موت علامتہ در آنی چہرے آن نشان کتا ہر کسی کچھ بنی حاشم جو دنیا رفتا و من حضرت چہرے انورتا ہما وفات نشانیان مشاہدہ کرتا بازی گوشہ روش بے زوال رسے ظہر داخل ہو یا قبل از زوال و بعضی گوشن صبح ہے دوشنبے کہ ہر دو یہ قول قابل تطبیق ہے ہما قبل از زوال یا زوال تا زوال یہ صبح ہے روز بشگوید نم بعد از ظہر حضرت علیہ السلام در حالی کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی حضرت من بغل داشتا گو دی سر مبارک آئیے منی یہ جناقانی سرا سینے سرا ایرا حضرت علیہ السلام روح مبارک پرواز کو قبل زشی حضرت فرما توسیہ فرمائیں دو وسیعت فرمائیں السلاة وما ملکت ایمانکم نماز فراموش مکنے وعطی بردیانی حق ادا کنے و قبل زشی تفاصیل حسنی کے وقت تمام بتا دیر گستہ ہاں بہرحال ہنچ کو میں عرض کو یہ دوشنبے ہاں عجب نسبتی وجود مبارک پیغمبر علیہ السلام حضرت ولادت دوشنبے وحی اولی نزول در غار حرا و جبل النور روز دوشنبے شروع آغاز ہجرت رسول خدا علیہ السلام بطرف مدینہ منورہ یکم ربیع الاول روز دوشنبے بعد از هشت روز هشتمی روز قدر روز دوشنبه ورود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه طیبه روز دوشنبه حضرت صلی الله علیه وسلم این روزا روچنگ داشت میشه پنجشنبه روچنگ داشت و صلاح های دومین روچنگ روچنگ از سای کنن که همیشه رعایت کنن که از مستحبات عظیم شانه اللہ تعالی جل علا شانہ مارا بائی یوتم و یتیمی کے عالم اسلام سر بعد از رسول خدا علیہ السلام یاد ہما پہ کہتی نبی پاکین یارانا صادقین ہمراہانا و مقدسین اہل بیت اطہار اللہ دستگیری فرمائیں نصرت فرمائیں اللہ ذوالجلال در ای عالم یتیمی و چورئی یتیمی میں شمے و مسلمین اللہ تعالی مارا شمارا تمام مسلمین عالما دستگیری بفرمائیں مشکلات سر ما و شما و عالم اسلام مسلمانان برطرف بفرمانی نقمت و عذاب و ذلت و خاری اللہ تعالی برا ہما کفار مقدر بفرمانی کہ آئینی ہدایت و با اسلام بازگشت مقدر نہیں در علم الہیہ. مسلمین خدا نعمت وحدت انسجام اتفاق عنایت بفرمانی و در ایما یک ہفتے بنام ہفتہ وحدت جشن لگا بین دوازدہ و ہفتہ رب الاول اللہ تعالی باش شعورانہ حق وحدتی قرار بدن، نہ تنہا شعاری وحدتی بلکہ بجائے شعار بیشتر ای حقیقت و معنویتا با شعور و درک موازین وحدت رعایت کرنے کی توفیق اللہ تعالی عنایت بفرمانی. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ و آلہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.